Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Bir kez daha saat 8.12, günün gazetelerine bakmak için Tontiliş Fahir ve Hopçik Oktay bizimle birlikte. Ama Ege, biz sana ne güzel şey buluyoruz. Sen bize bir tırt tırt isimler veriyorsun. Niye ben Hopçik'ten memnunum ya? Hopçik biraz yakıştı. Şapşik, Hopçik. Tontiliş, Tontiliş olmadı Fahir. Evet ya, Tontiliş de sevimli diye ben düşündüm. Tontonlardan mı? Tontiliş işte. Ne haber Tontiliş? Ben ama yani böyle tonton bir şey bekliyorsun, daha kavruk bir şey olsa, lazım tontiş ona. Tontiş. Ona biraz çalışalım diyorum ben. Hemen bir anda karar vermeyelim grubu kurarken. Çünkü yine bir şeyler lazım. Evet, günaydın. Dışarıda Sibirya soğuklarıyla mücadeleniz nasıl gidiyor? Ben o kadar güzel giyindim ki kat kat. Biz Oktay'la dün bir şey bulduk. O kadar zeki olduğumuza karar verdik ki. Sana da şimdi bir test yapacağız. Arabayla, soğuk testi mi? Hayır, arabayla geldin değil mi? Oktay Demirci'yle geldim. O zaman zaten otomatikman en zekimiz sen çıktın. Onu uyguladı. Onu ben uygularken TRT çıkışında Ege de yaptı aynısını. Peki böyle soğuk bir havada kalktın. Tamam. Arabana bineceksin. Çünkü radyo arabalan gelinir. Evet. Bu arabaya gelmeden önce camlar bakıyorsun adeta birer buzlu cam. Nasıl temizlersin? Lütfen Oktay bir şey cevap verme. Kredi kartıyla. Kredi kartıyla. Nine. Nih. Kredi kartı çünkü böyle havalarda maalesef işe yaramıyor. O daha böyle sıfırın altında bir. Bir de kredi kartında riski ediyorsun. Evet. Yani işte ben süpermarket kartımı kullanıyorum. Zaten benim dün başıma gelenler hep o yüzden. Evet. Neyse ya, konuya girmeyelim. Sen anlat zeka dün testini. Dün biz bunu konuşurken Oktay Demirci ben onu çok güzel hallediyorum dedi. Ve arabasında sürekli kolonya bulundurduğu için kendisi. Ben yaptım ya TRT'de. Ama öyle şey gibi değil o. Buz çözücü ayrı bir solüsyon var. Satılıyor 3-5 kuruşa. Çok da ucuza. Bozuk para niyetine veriyorlar. Ucuz değil ya buz çözücü. Bir de buz çözücünün de donduğuna dair bir takım rivayetler duydum. Yok, ben geçen yıl öyle idare etmiştim. Daha alamadım da. Kolonya'da. Kolonya istiyorsan hemen şey yapma. Şey dedi çünkü Oktay bana. Yalnız kolonya'da dönüyor. Donuyor, o yüzden hemen çabuk sil sil falan diyerek şey yaptım. Ki evet, bendeki kolonya kaliteli kolonya. 80 derece tarış. Benim de bu tavsiye, küçük tavsiyeler olsun. Hayata dair önemli notlar bunlar. Kaset kapağı kullanın diyorum. Kaset kapağı gerçekten bir jilet etkisiyle adeta 30 saniye. Fahir, şu hayattaki dertlerin o kadar lüks ki. Hakikaten. O kadar lüks. Yani şu yayın başlayalıdan beri arabanın ön camının buzunun nasıl giderileceğine dair vır vır vır vır vır vır konuşuyoruz. Benden daha faydalı bir bilgi veren varsa şu dakikaya kadar hayır, susmayan. Hayır, dertler risk. Bak adam dün neler başına geldi, hiç haberin yok senin ya. Aa, ne oldu Ege'ciğim? Hayat memat meselesi, adamın dünü zehir oldu. Karakollarda geçirdi adam dünü ya. Ya. Şaka yapıyorsun. Tabi anlatsana Ege'ciğim onu bir. Ben dün radyodan çıktım. Evet, kalite bir marketin yanında bulunan kalite bir hamburgerciye gideceğim evet, diye bize hava atıyordun. Orada neyi yaşadım? Neyi yaşadın? O kaliteli ortama hiç yakışmayan cüzdansızlık. Amanın cüzdanım gitti diye bir ağladım, o kalite yerde beni hakikaten teselli ettiler. Radyoyu aradım, orayı aradım, burayı aradım, hiçbir yerden cüzdan çıkmadı. Sonradan uyandım, sabah camın önündeki buzlanmayı kredi kartıyla sileyim derken galiba o sabah sersemliği ve soğuktan uyuşmuş ellerin etkisiyle cüzdanı ben cebim diye yere attığımı düşündüm sabah evden çıkarken. Ah yavrum. En son dedim bir karakola gideyim. Sonra karakola giderken şeyi de düşündüm ya. Pardon, bir karakola gideyim mi dedin? Nasıl? Efendim, Bay Yanlış'la Doğru Mehmet'in bir bölümünde yerde bir cüzdan buluyorlardı ve karakola götürüyorlardı. Benim gibi o bölümü seyreden başka birisi varsa herhalde onu Kavaklıdere karakoluna götürmüştür diye düşündüm. Sen Umut'la mı gittin hakikaten? Ne diye gideceğim başka? Hükümsüzdür kaydı almak için. Öyle bir şey kalmamış ki. Kalmamış mı öyle bir şey? Tabii canım. Sonra ben tam karakolun kapısında, bir de uykusuzdum falan ya, birkaç insan bana bir şey baktı. Ters. Karakol yolunda. Ha. Ters baktı. Bıyıklar. Ben dedim acaba, hep böyle gazetelerde okurum şeyi. ne derler, karakola gidip teslim olan adamlar var ya. Dört kişi vurdum ben diye otururlar böyle. Onlara bir de kendileri geldi falan, adamı delilendirmeyelim diye böyle bir çay falan söylenir. Ha. Öyle bir şey mi yapsam diye düşündüm. Çayı aldıktan sonra ya ben şaka yapmıştım esas cüzdan kaybettim desem şey mi olur diye. Biz senin bir dört kişinin cinayetinden bir içeri alalım, sonra cüzdanı buluruz derler mi diye düşündüm. O yüzden hiç söylemedim yani. İyi yapmışsın. Çay içtin mi? Çay içmedim. Cüzdanı sordun mu? Cüzdanı sordum. Kimse nasıl sorduğunu söyler misin? Kimse gülmedi. Ben bir kere memur bey diye hitap ettiğine eminim. Tabii. Ve hem de son derecede ilgilendiler. Hakikaten ben bunun prosedürünün bilinmesine de şaşırdım. Efendim, kayıp cüzdan için bize en son 20 sene önce Bay Yanlış'ın yayınlandığı bölümden sonra birisi gelmişti diye. Hemen bana belgemi verdiler. Bu çocuğun 5 kuruş parası yoktu. Görenler bir okur musun o belgeyi? Ben okumak istiyorum Ege, çünkü duygusal anlar yaşıyor olabilir. Bakayım, bir göstersen Ege. Bir saniye ya, belgeler bir, elimde. Bir form. Bir dakika, kayıp eşya bildirim formu. Ha, Ege Kayacan, tamam. Doğum yeri, yılı falan filan, ikamet adresi. TC kimlik numarasını verebilir miyim Ege? Ver tabii, herkesin sorgulama yapmasını istiyorum hakkımda. Kayıp eşya bilgisi, cüzdan, nüfus cüzdanı, ehliyet, banka kartları, muhtelif. Yüksek mi? 200 YTL nakit para. Yalan. Zaten yalan. Bak, beni yakan o zaten. Cüzdan da para taşımayan adam, 40 yılda bir o büyük meblağlara bir özendiğim için onları cebimde tutmuyorum. Cüzdanı ulan büyük meblağ diye 200 YTL mi? Şimdi bari havalı de, falan ol. Maaşı de, da yeni çekmiştim falan filan. Bakma da bana çok büyük geldi ya. Dün sırf onun için kartlar nasıl olsa çıkar. Kimlik dediğin 15 dakikada çıkıyor. 200 diye ona ağladım yani. Şimdi bu olay sonuçlanmadan seni çok merak ediyoruz, hikayenin sonu nasıl bitti de. Şimdi bir de benim gözümden anlatabilir miyim ben lütfen, bu olayı? Lütfen. Lütfen. Şimdi şöyle, ben güzel nezih odamda kaloriferin yanında ısınırken telefon geldi Ege Bey'den. Abi diye biraz bir paniğe kapılmış. Cüzdanım kayboldu. O ağladıktan ya, sonra yarım saat sonra seni aradım. Hadi ya. Hı-hı. Sakinleştikten sonra. Tabii tabii. Bu arada çok özür dilerim Oktay, biliyorum. Kalite hamburgerci de sana ikram ettiler mi yoksa? Ha, sen alışverişinin hangi aşamasındaydın o sırada? İşte cebimden çıkan nakitlerle ödedim. Yaptın mı alışverişini? Alışverişi yapamadım canım. Ha, kalite hamburgerleri yedikten sonra sadece üzgün evet. Ondan sonra cüzdanım kayboldu. Şey, stüdyoda mı falan filan diye ben bir yandan radyoda duruyorum, bir yandan da Ege ile konuşuyorum içinde ne var diye, tamam mı? İşte kartlarım var, bilmem ne. Para var mıydı? Vardı, 200 TL para var. Şimdi ben de inanmadım ilk söylediğinde, çünkü hiçbir zaman 5 kuruş olmaz adamın yanında. 200 TL deyince dedim ki ha, bu kayboldu. Kaybolunca cüzdan da değerlendi. Sonra telefon, yok abi maalesef radyoda yok falan filan diye. Sonra Ege'nin odamın camından Ege'nin gelişini gördüm. Bugüne kadar hiç dua okumayan dua okur gibi radyoya geliyor. Keten dede duasını okuyordum. Dua mı okuyor? Tam onu da anlamadım ne söylendiğini. Herhalde küfür mü ediyordu, ne yapıyordu onu da. Öyle bir geldi. Bir hışımla radyoyu turladı, acaba biri mi çaldı diye. Bir üstümü falan aradı benim. Neyse hadi, ben daha fazla uzatmayacağım. Al bakalım. Sen de miydin? Bendeydi. Ya beni ben kaçıncı sırada arayacağını çok merak ettim. Aslında bu bir... Sen şüpheliydin abi, seni aramaz ki adam. Çünkü 3 kişi üstü sabah. Yapacaktım. Biraz konuşabilir miyiz diye. Yalnız şimdi karakola gitmemi şey görüyorsunuz. Kim bırakır karakola cüzdan falan diyorsunuz ama karakoldan çıktıktan yarım saat sonra bir telefon geldi. Ege, cüzdan bulundu diye. Pardon, çok ilginç bir şey şimdi bu. Şimdi şoka girdim. Nerede? Demek ki hala duyarlı, hala iyi niyetli insanlarımız varmış. Buradan Duygu'ya çok teşekkür ediyorum. Stüdyoda bulunan cüzdanı cebine atmak yerine gidip Kadriye ablaya vererek gerçekten ne kadar duyarlı, ne kadar temiz, dürüst bir insan olduğunu bir kez daha gösterdi. Burakcan olsaydı mesela dün, hep şans bu şeylerde, hep şans yani. Dün Burakcan olsaydı ham humşar olup cebe atardı. Ben sana söyleyeyim, yarın da yeni ayakkabılar mı yeni istersin? Yeni ayakkabılar mı istersin, ceketler mi? Gene kadife ceketlerin bini bir para. Uçuşacaktı radyonun içinde kadife ceketler. Burak da şimdi kafasını vuruyormuş. O günkü yayınımı yapacaktım. Çok hoş radyomuz. Yani bu konuda tam bir huzur arkadaşlar, ortamı. Bu arada yani bütün pislikler yok mu? Var. İptal ettirdikten sonra bir de bankaları arayıp acaba geri alabilir miyiz diye bir konuşma da yaptım. Yaptın mı gerçekten? Çünkü bu bana ikinci defa oldu. O kadar zavallı görünmüşsün. Hakikaten çok zavallı görünmüş. Bu kağıdı da ömür boyunca bence şurada işte yazacağın para 1000 küsür lira bir nakit para yazıyor olsaydı şurada. sen bunu çerçeveletip evin en güzel yerine asar. O zaman yalancı durumuna düşer adam. Olur mu canım, yine yalancı adam. Farklı. Hayır, o zaman Bay Doğru Mehmet'i zor duruma düşüreceğim. Birisi iyi niyetli bir adam cüzdanı bulup oraya getirse, efendim bunun içinde 2000 dolar yazıyor bu kağıda göre, siz ne yaptınız, parayı alıp 200 YTL mi koydunuz dedirtecekti o adama. Ay. Sonra da hapislerde sürünürken ben Burakcan'ın üstünde olması gereken montları mı giyecektim? Sen hapiste rahat ederdin ama Ege. Merak etme, biz sana bakardık. Baktırdın. Ben bu bıyıklarla zaten çok rahat ederdim hakikaten. Ama yani işte tabii bu bir gün bıyık bıraktı ve hayatın akışı tamamen değişti olacaktı. Yani hayat seni bir şov dünyasına alıp başka bir dünyaya götürecekti. Karanlık ve son olmayan bir yol. Bu arada ben dün bir neşelendim Oktay'ın haberiyle. Oktay sana cüzdan yok haberini verdi. Hayır, sonra Duygu bana getirdi ya. Ha. Orada Kadriye abla diye anlattı, bendim. Sonra da şeyi fark ettim yani. Şu yayında bazı markalardan bahsedemememiz bizi çok kısıtlıyor yani. Niye? Ben dün o kadar neşeyle hemen şeye girdim tabii. Ne derler, süpermarkete girdim. Cüzdan arayışı bittiği için esnafa ve şeye sormanın anlamı yok diye. İçinde söyleyemediğim bazı özel şeylerim de vardı. Ondan sonra bir peynir Rayman markasının reklam şarkısıyla coştum dün ya. O yani onu keşke ben burada söyleyeyim. Ben söyleyeceğim. Bu kadar güzel şarkı var mı dün? Güzel peynirim. Hakikaten bunu mırıl mırıl söyledim yani. Ne kadar güzel bir şarkı yapmışlar. Helal olsun. Sen bir de onun tadına baksan. O şarkı ömür boyunca kafanın bir yerinde sürekli çalar. Fon müziği, hayatın fon müziği haline gelirdi. Bu sana hakikaten neşe verdiyse dün bu üzüntülü anında telefon edelim. Kime? Bizim işte o firmasına telefon edelim. Güzel reklamlarınız varsa iki tane yayınlayacağız biz programımızda diye. Hakikaten. Öyle bir güzellik biz yapalım. Biz bakıyorum hiç yayınlamıyoruz değil mi o reklamı? Evet. Yok. Ya biz niye peynir reklamı yayınlamıyoruz? Ya o ya da zamanında vardı. O marka hala var mı? Var. Ülkemizde. İnekli peynir mi? Ya işte. Ha, var var var. Yavaş giriş diye böyle Türkçemize çevrilen. Var var, hala var. Bir ara yoktu, tekrar döndü. Tekrar döndü. Bir onu arın. Sen o bir yurt dışı galiba kaynaklı. O yabancı Balkan şarkısı gibi. Bu benim en güzel şarkısı hakikaten ya. Tamam. Ben de o zaman şey arayacağım. Lamborghini. Su motoru. Oktay'cığım Lamborghini dedin ama. Lamborghini miydi? Lombardini. Lombardini. Lombardini. Ha, ben de onu arayacağım. Ama marka vermiyorduk. Şimdi herkes gidip su motoru almaya kalktığında ne yapacağız? Ama o piyasada yok ya. Pancar motor. Pancar piyasasını alt üst ettin şu anda. Pancar motoru piyasasında var mı? Zaten ekonomik kriz. Ege'cim neler söyleyeceksin? En iyi yatırım pancar motora diyorlar. O zaman üretici dinleyicilerimizden rica edeyim. Lütfen bu konuşmalarımızdan etkilenmeden pancar motoru seçimi yapsın. Yalnız insanoğlu ne kadar riyakar. İnsanoğluna niye hakaret ediyorsun? Ben kendimden bahsediyorum ya. O kadar o şarkıyı kendine niye söyle, insanoğlu söyle diyorsun? Sonra mı? Başka peynir mi aldın? Başka peynir aldım. Hakikaten yani. Orada buradan az geldi. Sayın Tahsil Darbey'den ve oğullarından çok üzüldüm. Ve mahdumlarından de yani bari. Şakır şakır oynayıp şarkısıyla peyniri gidip mozzarella almak çok ayıp oldu. Mozzarella ne yavan peynir. Doktor Ötker'in şeyini yapacağız çünkü pizzasını. Mini pizza. Evet, şöyle biraz markalarımızı kustuktan sonra. Ama sonra bunlar hep insan. İnsan tabii canım. İnsana değer veriyoruz biz. Doktor. Birisi doktor. Doktor. Zaten rahmetli olmuş Doktor, evet, Ötker. Tahsil Bey. Tabii Doktor Ötker'in oğlu götürüyormuş. Tahsildar'ın oğlu gibi. O, onlar, onun da mahkumları götürüyor. Zaten oğlu dedi kazı kadar adam ya. Tabii canım, kocaman adam ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, gerçekten de idman fayda ediyor bak. Şarkının doğru yerinde yetiştik stüdyoya. Hoş geldiniz efendim gündeme. Kendi hayatımızdan uzaklaşıyoruz. Şimdi biraz gündeme deniyoruz. Buyursunlar. Gündeme bakalım. Almanya'daki bir televizyon şovunda ülkesinin yerel... Haagen-Dazs mı programın adı? Var mısın yok musun gibi yapabilir misin? Öyle bir şey vardı. Habire ondan haberler geliyordu. Ha yok, o mu ya acaba? O bir tane sarışın bir adam var. Oktay, öyle o kadar Almanca saçma kursuna gidiyorsun ya. Bir hakikaten takip et, bir gözünü seveyim ya. Ya. Bir Alman gazete. Bild. Bild ya. Frankfurter Allgemeine'yi takip ediyorum Fahir ben. Lütfen ya. Aborjinlerin çalgısı Dijiridu var ya. Dijiridu'yu çalmış Nicole Kidman. Yalnız o şey değil mi? Ağızla çalışan. Yok, o Jewish harp denilen alet. O değil. Bu böyle üflemeli. Üflemeli mi? Ha, ha, şu kol gibi. Oo, kol gibi olur mu lan? O şey gibi. Bacak gibi mi? Ne bacak tamam, gibi? Tamam tamam, boş ver boş ver. Şimdi Nicole Kidman bunu çalınca Avustralya yerleri, aborjinler ayağa kalkmış. Ayağa kalkmış. Ayağa kalkmış dediğin. Nasıl ayağa kalkmış? Donsuz adamın ayağa kalkması. Bir de Nicole Kidman çalarken, Nicole Hanım biraz daha çalar mısınız? Buraya doğru üfler misiniz? Yani öyle tam da çalamamış da. Ya bırak zaten, önemli ben değil. Bu aleti canlı dinledim. Ayıptır söylemesi. Nerede dinledin? Nothing Hill'da. Dinledim, böyle sokakta çalıyordu adamın biri. Şöyle bir sesi var bak. Tamam anladık ya. Bu yani. Ama çok erotik bence. Yani... Ben böyle yapınca öyle olmuştu. Bıyıklı bir adam yapınca ama. Vallahi yatak odasında. Bu nasıl bir enstrüman, ben anlamadım yani. Bu pahalı bir enstrüman. Bak ben bildiklerimi sayayım bu enstrüman. Acayip pahalı bir enstrüman. Onu tartsan zaten kaç kilo odun işte. İşte el yapımı falan oluyor ya. Oduna şekil ama verenler. Ama oduna şekil veren de aborjin olunca o odun tadından yenmez. Dijingu'ya şekil verenler diye bir belgesel düşünüyorum. Ne? Dijingu'ya. Dijiridoyu üfleyip birkaç ses çıkarmış ancak pek başarılı olamamış Nicole Kidman. Aborjinler. Ama böyle ses çıkarmış. Hiç ay falan diye böyle sesler. Gerçi Nicole Kidman'ı burada en güzel sen yaparsın Oktay ama. Yıllarca o konuda yaparsın bir... Yaparsın derken. Yaparsın, yapsana. Aborjinler de bu çalgıyı çalan kadınların kısır olacağına inanıyormuş. Bunun için bir kadının... Dijiridu çalması yasak. Dijiridu çalmak mı, dijiridu üflemek mi? Çalmak. İyi tamam. Nereden bilsin şey... ya? Üstünde yazıyor mu işte kadınlara zararlıdır. Özellikle hamileliğin 3. ayında şey yapılmaması Avustralyalı lazım. Avustralyalı olduğu için biliyor olması lazım yakinen. Ay Nicole program Kidman. Çok yavanmış. Ha, şimdi o yüzden gözümde canlandırıyorum. Hey Nicole Hanım, siz Avustralya, biz size Avustralya'nın bir çalgısını getirdik. Bakın çalın bakalım. Diye bir program yapmışlar. Ay korkunçmuş yani. Sonra da kabak getirmişler. Das vaziyetler miymiş programın? Der vaziyetler. Der vaziyetler. Üç erkek sunuyormuş. Hop. Vallahi ne kadar şeyim. Çünkü orada bir yönetmenin lafı var. Çocuklar demiş. Bunu demiş göstermeden olmaz. Mesela dijiridu. Tak getireceksin. Orada konağa dijiridu çaldıracaksın. Kabak tak kabağı görselle hale getireceksin. Ah sevgili. Alman televizyonlarının haline bak. Alman televizyonları valla sonra şeyler bas, aborjinler basmış televizyonu. Telefonla yani. Öyle bir basma olayı da yok da. Ve de afakanlar basmış. Öyle bir gerginlik olmuş. Bu arada Nicole Kidman bebeği oldu mu Nicole Kidman'ın? Oktay'cım lütfen tabii. Yani. Oldu değil mi? Geçti bitti artık Nicole yani. Nicole dünyasından bu kadar uzakta kalman beni endişelendiriyor. Ne yalan söyleyeyim. Bu arada ne YouTube'unun Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ha. Söyle Oktay söyle. YouTube'u Türkiye'de en çok ziyaret edilen 100 site listesinde 9'unculuğa yükselmiş. Yasak olmasına rağmen. Çok ayıp ya. Niye? Demek ki yasalara karşı hiç saygısı yok insanların. Yani ben de çok istiyorum girmeye ama elim varıp da girmiyorum yani. İnternet sitelerini yani internete ulaşımın tamamen ortadan kaldırılması lazım. Demek ki etkili olmamış yani yasak. Vallahi bunlar... Ben küçücük çocukların oraya girip zehirlendiğini düşündükçe korkuyorum yani şu anda. Şeyden zehirlenme değil mi? O kavanozdaki kedi... Tabii videosunda. O görüntüler, tavşanlar, efendim eski televizyon programları, Avrupa yakasını falan izleyen adamlar alt üst oluyorlar. Oh. Vallahi bundan 2 hafta önce 100 site listesinde 14. sıradaymış. Başbakanın şey açıklaması vardı hatırlıyorsanız ben 21 giriyorum. Kasım'da. Ben giriyorum YouTube'a. Onun dokunulmazlığı var tabii, rahat rahat girer. Siz de girin. Bunu söyledikten sonra 2 hafta içerisinde 5 basamak yükselerek YouTube girilen. Acaba giriliyor da şey mi ya, sadece o sayfaya mı açıldı mı diye mi giriliyor acaba? Benim anladığım kadarıyla insanlar gerçekten korkuyorlardı yani. O YouTube'u yazıp orada yasağı görünce şey diyorlar, ay illegal bir şeylere bulaşmıyor. Sonra başbakan şey yapınca başbakan, ben giriyorum ya problem olmaz falan deyince. Fotoğrafı var zaten böyle. YouTube'un başkanıyla. Yani YouTube'u başkanı, orada da ekranda YouTube'u açık falan böyle gülerek şey yapıyorlar. Gerçi pek çok konuda biliyorsun başbakan baz alınıyor. Mesela 3 çocuk yapın diyorum falan gibi bir şeyler vardı hatırladığım kadarıyla. Ben sana söyleyeyim, çok fazla birkaç ay falan kalmış olması lazım onun sonuçlarını. Baby boom. Baby tabii boom canım. Dediği Ege'nin yani büyük patlama. Bir an önce yapmak için 3 tüp bebek yöntemine başvuranlar bile varmış. 3 çocuğu aynı anda. Bir batında. Yapmak bir için. Batında 300. O çok aslında biraz da pratik bir yöntem. Biraz da torrent hakkında konuşsa başbakan. Yani o da bir, çünkü paylaşılacak da daha hızlı iniyormuş ya. Paylaşıldıkça ben hızlanan bilmiyorum. Tek şey torrent. Doğru. Doğru. O yüzden bence o tip bir açıklama da yapabilir. Bu arada YouTube'a girmenin yolları diye Google'a yazdığın zaman yaklaşık 350 bin sonuç çıkıyor karşına. Ya YouTube'un bir açılışını yapsalar ya ülke olarak, hani belki biz göremeyiz de çocuklarımız falan görseler, şöyle bir tören olsa, YouTube açılıyor işte, o dönemin başbakanı kimse o ilk tıklasa falan. Mesela ben Yavuz Seçkin'i en son izlediğimde evet, hakikaten tüylerim diken diken oldu. Biri beni YouTube'a girerken görecek mi falan diye. Ama şimdi başbakandan insan gaz alınca daha rahat giriyorlar. O rahat girince de zevki kalmıyor. Ben hani biraz yasak, yasak elma gibiydi yani YouTube. Yasakelma.com. Bu siteyi de bize kazandırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen çıkışta alıyorum bütün haklarıyla beraber. Haklarıyla beraber al. Bir hafta sonra da kapattıralım. Bu arada Nottingford Hastanesi'ni sen nerede buldun internette? Tamam, o siteyi de kapattı. O siteyi de kapattıracağım. Bir şey olsun yani, bir esprisi olsun. Çünkü açık sitenin benim gözümde hiçbir esprisi yok. Ya açık site ne demek? Kamuya açık bir site demek yani. Ne yapacağım ben orada? Saçma. Herkesin girdiği yerde benim işim ne? Bir özel hissetmek istiyor insan. Ya da insanlara böyle küçük mesajlar yollayacaksın. Şifrelerle falan gireceksin. Tabii. O zaman size bıyıklı haberler vereyim biraz. Kumbulmalı. Buyurun. Çünkü artık biliyorsunuz. Biz bıyığa bu kadar tepkili bir toplum. Ben yani kabul edemiyorum. Biraz alıştırmak lazım. Eski dünya bıyık şampiyonu kim? Ya, Türk mü? Algıda seçicilik mi oldu yoksa yok abi her ya, gün bir bıyık haberi mi var bu her arada? Her gün bıyık haberi var ya, biz uğraşıyoruz. Söyle Oktay. Söz istiyorum. Evet. Abdullah Gül mü? Hayır be. Eski dünya bıyık şampiyonu. Eski dünya. Chuck Norris mi? Kahramanmaraşlı Memeli. Ha doğru, tamam. Aslında orada bıyıklar böyle şeyken orada Kemilli mi ne yazıyor? Sonra böyle açınca Kahramanmaraşlı Memli yazıyor. Niye açıyor bu arada? Abi bıyıkları açmadıktan sonra ben ne bir anladım o esprisini. Doğru. Abicim adam bıyıklarıyla yıllarca ne para kazanmış biliyor musun? 1988'den bu yana 50 ülkeyi gezdim diyor. Oktay kaç ülke gezdin? Cevap ver bana kaç ülke? Ben sana söyleyeyim. Kıbrıs, 10-12 Çek Republika, bitti. Amsterdam, Ege. Nothing Hill ve de Londra. Kıbrıs. Dön bana. Londra. Kıbrıs. Yani demek ki bıyığın insan hayatında çok önemli etkisi var. Acayip para kırmış. Bahreyn'in başkentini söyle hemen. Bahreyn. Hayır, Manama. Manama'da gene bıyık. Manama mı, ne güzel bir isim. Ali'nin zamanında makarnaya Manama diyordu mesela. Hakikaten. Zaman içerisinde işte Bahreynliler onu örnek aldı. Çakma Panama. Kahramanmaraşlı Memili'nin açıklaması var. Ayağımdaki mafsal rahatsızlığımın etkisiyle sıcaktan hoşlanıyorum. Mafsal mı demiş bıyıklarına? Mafsal demiş tabii canım. Ondan sonra 3 ay daha bulundum. Bıyıklarına sarsın ayağını. Abicim çok güzel bu işte para var. Bıyığa bakacaksın, ondan sonra o bıyıklar sana bakacak. Doğru, hakikaten doğru. Bir de insanlar sana bakacak, ne kadar güzel. Ben burada şey de yapmış olayım. Bıyıklara biraz daha alışmamızda fayda var lütfen. Gerçekten Ege'nin olsun. Oktay senin de hakeza çok güzel gidiyor. Gerçekten bana cesaret verdiğiniz için ben canlı yayında size teşekkür ederim. Biraz daha yürek diyorum, biraz daha cesaret. Ve radyoda olduğumuz için kendimi de şanslı hissediyorum. Peki Didem bir şey diyor mu? Ay Oktay öperken batıyor falan diyor, evet. Sen kendin de diyorsun canım. Bana da batıyor. O nedir, ben kendimi musun? Öpmüyorum ama bana da batıyor. Ben onu şöyle yorumluyorum. Gerçek bir erkekle tanışmanın o ilk baştaki sarsıcı etkisini yaşıyor. Tabii canım. Yani işte batıyor falan filan dediği. Gerçek bir erkekle tanışıyor. O yani o etki. Ben de cüzdanımın kaybolmasını da bıyığımı değen nazara bağladım. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü sonra da elimi kestim. Cüzdan bulunduktan sonra bakın. Miau. Miau bana. Didem'in şey diye açıklaması varmış. Çeşitli dergilerde. Bıyıklar Batanza diye böyle bir şey sanıyormuş. Ne oldu Didem Hanım? Bıyıklar Batanza. Evet, çeşitli dergilere o tip açıklamalar yaptı. çeşitli dergiler. Bu arada Hatun Hanım. Hatun Hanım derken? Hatun Hanım'ınız. Bana dün şey dedi. Sende hep bıyık vardı değil mi dedi. Demek ki artık zihnine bıyıklı olarak işlemişim. Özür Bu da bana canım. Ayrı bir gurur verdi. Bence bıyıklı halin bıyıksız haline baskın gelmiş. Baskın geldiği için öyle düşünüyor. Bu da çok hoşuma gitti. Tamamen silmiş yani bıyıksız. Abicim bıyıksız erkek nasıl biliyor musun? Böyle kebiş gibi bir şey. Bak bu adam mesela eski adı bunun Kebiş'ti. Şevinyon Ege'ydi. Şimdi bu adam ne oldu? Şapşik oldu. Şapşik oldu. Üstelik yine üzerinde şevinyon olması. Ama görmüyorsunuz işte şevinyon. Görmüyorum. Ben şu anda... Bıyıktan başka bir şey görmüyorsunuz yani, bana bakınca. Lütfen. Yarın öbür gün sen de biraz gürbüzleştiği zaman o yüzündeki anlamlı şeyler. Bence senin isminle de böyle şanına şan katacak. Hopçik'ten çıkacak. Hopçik'ten, Hopçik falan yakışır mı? Ben sana son derece kallavi bir isim bulacağım. Kallavi. Evet. Buyur efendim. İngiltere'de 4 yıl önce muziplik olsun diye. Muziplik ne yapılmış olabilir? Soruyorum. Yayınımızda Mafsal'dan şey sonra muziplik de geçti. Teşekkür ediyoruz. Crop fields denilen şey, hani bu tarlalara geometrik şekiller çiziyorlar falan. Değil. Muziplik, muziplik. Muziplik olsun diye kraliçeye bir şey miydi? Şakalar, espriler miydi? Değil. Çünkü bir muziplik anlayışı mı? 19 yaşındaki Sepp Gree'nin yaptığı bir muziplik. Ya, ya o yaştaki çocuk çakallık yapar. Affedersin. Yalakalık yapar. Terbiyesizlik yapar. Nereden yapsın muzipliği? Nedir muziplik bu ya? Yapmak için insanın 60 yaş üstü ve biraz hafif bir şey yaşaması lazım. Demans. Denizde arama kurtarma ekibine ait helikopteri harekete geçirmiş 4 yıl önce. Ne demek olduğunu anlayan? Şöyle bir şey işte. Adam boğuluyor, boğuluyor, helikopteri gelsin demişti. Helikopteri istemiş acil. Helikopterin gelmesiyle beraber de muziplik, şakala şaka demiş. Muziplik tamamlanmış. Muziplikten sonra pişman olunca özür dilemek için geçen yıl bir yürüyüş turu başlatmıştı. Ne işsiz adammış ya bu. Kaç kilometre yürüdüğünü. Nasıl bir evlatmış ya. Anne, ben deniz kuvvetlerine bağlı helikopteri harekete geçirmiştim ya 4 sene önce. Evet. Şimdi de bir yürüyüşe çıkıyorum. Oğlum okul falan, bunu yapmam lazım falan diye evden mi çıkmış yani? Abi 20 bin sterlin toplamış. Hadi ya. Geçen seneden beri yürüyorum köpeğimle birlikte demiş. 9367 kilometre yürümüş bu genç. Sepp Gree köpeğiyle birlikte ama. Ben yürüyorsa ben terbiyesiz evladım. O çocuk var ya 200 metre yürüyordur. Millet arkasına ayrıldıktan sonra sağda bir köşeden fırt, oradan da metroya mı biner artık? Efendime söyleyeyim. Köpekle almadıklarına göre metroya. Metroyu almadıklarına göre taksiyle. Taksiyle gezmiş. 15 yaşındayken yaptığım işten çok pişmanım ama artık yaşama bakış tarzım değişti demiş. Ne yapacak parayı toplayıp helikoptere? Yardım kuruluşlarına verecekmiş. Hmm. Herhalde masrafları çıktıktan sonra. Ay, taksi ay, paraların düştükten sonra demiş. Eğitimin hiç düşünmüyor, kendi geleceğini düşünmüyor çocuk. Yardım kuruluşlarını düşünüyor. Demek işte ki bu özür ya. Özür dilemek için ne yapıyoruz? Yardım kuruluşu. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Belki yürüyoruz. De öyle insanlara ihtiyacımız var. Ben dün cüzdanımı kaybettikten sonra bazı şeyleri tekrar düşünme şansına sahip. Hayatın olur. Değişti diyebilir miyiz Ege? Tamamen değişti. Yani dün senin için hayatta bir milat diyebilir miyiz? Bıyıklarım bile şey oldu yani. Daha bence bugün daha hassas bıyıklarla yani. Çıkıyorsun. Yani gür değil de eskisine oranla daha hassas. Eski sen bir tel kopsa hiç fark etmezdin ama şimdi bir telin bile senin için çok büyük anlamı tel var. Tel kari. Hadi buyurun. Şimdi zengin turistin ayağı kum dayanmayacak. Bu önemli haberi vereyim, yazın. Şimdi kış ortasında bu haberler ne ala? Navaka. Rus ortası. Navaka diyeceksin Oktay. Şimdi Dubai'deki Palazzo Versace diye bir otel inşa ediliyor. Bu otelin en büyük özelliği de ılıcık kumları olması. Imıl ımıl kumları. Imıl ımıl. Evet, çok güzel. Çünkü neden? Adam otelden çıktı, plaja gitti, denize girecek. Ne yapacak? O yolu yürüyerek gidecek. Ne olacak? O hassas ayaklar bir anda o sıcak kumlarla beraber. Sadece tavşan kürkü patik giymiş ayaklar. Sıcak kumlarla alt üst olacak. O yüzden alttan sen bütün boruları döşe. Döşe. Aa, döşe. Su soğutmalı bir de. Evet, su soğutmalı. Vay be, teknolojiye bak. Versace biraz bu son dönemde şey olmuş işte. Hararet yapar diyecektim ben de. Oradan güzel ılıcık kumlarda denize girme imkanı. Herkes de bunu eleştiriyor. Vay efendim, ne gerek var? Şapidik terliği giyersin, biz hakikaten de yürüyoruz. Hakikaten yani bunun zevki zaten biraz bu değil midir? Sıcaklığı suya sokacaksın, çoz o tadı yaşayacaksın ya. Ayaklar kumlanacak falan, terlikle beraber çeşmenin altını tutacaksın. Bir, ayak parmaklarınla terliği sallayacaksın falan, aradan kum gitsin diye. Bir deyim var zaten, sıcak kumlardan soğuk buz gibi sulara atlamak gibi. O çok güzel filmi, o sahneler hep birer anı olarak kalacak. Karıcığım, denizin soğuk suları ne kadar güzel. Öyle değil mi? Ama terlikle de yürüyünce denizi kenara çıkarıyorsun. Sonra denizde aklın terlikte oluyor. Olur mu canım, terlikle gireceksin. Aynı filmde seyrettik biliyorsun. Denize mi terlikle? Hayır, denize terlikle girilmez. Denizden terlikle çıkılır. Ben Oktay'ın dediğini çok iyi anlıyorum. Şimdi denize atladın. Evet. Önünde sonsuz ufuklar var. Oraya doğru yüzmek yerine, sonsuzluğun bir parçası olmak yerine habire dönüp havluya kim yaklaştı, terliğe kim yaklaştı. Şimdi bir imkanın sınırında yaptığın şeye bak yani. Evet. Sonsuzluk mu, 3 kuruşluk terlik mi? Ben hakikaten de 3 kuruşluk terlik yani. 3 kuruşluk terlik ama işte o kumdan geriye dönerken o şeyin olduğu yere, şemsiyenin olduğu yere tekrar ayağımın yanacağını düşünerek ben tamamen olaya şey bakıyorum yani. Oktay, pragmatik bakıyorum yani. Puf puf olduğu için. Ay, nasıl böyle var ya. Pofidik Oktay diyelim. Ponçik ya, ponçik böyle pofidik o ayaklar. O dolma gibi parmaklar. Yerim ben onu. YouTube olsaydı da koysaydı Oktay senin o ayaklarını. Bu ayaklar ben tam yemedi. Cücenin klibini çekeceğim. Onu koyacaktım da YouTube kapandı. Aa işte kısmet olmuyor ki. Oje sürecektim parmaklarıma. Oktay bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum senin ayakları oje çok güzel gider. Hadi ya. Kırmızı. O YouTube açılsın süreceğim Fahir. Sür. Kırmızı sürsene. Bence şimdi ojeleri sür. YouTube açılıncaya kadar çıkarmayacağım de. Bence daha güzel Oktay. Tatlı bir protesto. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Önümüzdeki saatte günün gazetelerine bakmaya devam edeceğiz. Bundan 13 yıl önce radyomuz işte bu şarkıyla açılmıştı. 14 artık 14. 14 olduk ya doğru. Bu şarkıyı... Bir tane yer söylenir bir kere. Bir kez daha bu anonsla çalmanın mutluluğu içindeyiz sevgili dinleyiciler. Bugün de saati bitirirken bu şarkıyı çalıyoruz. Nereden nereye? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar Fahir Bey, buyursunlar Oktay İşko. Valla son dönemin en bomba haberlerinden bir tanesiyle karşınızda olacağız. Sevgili Saadet Zinciri desem size. Aa Şaranoğlu. Şaranoğlu. Kenan. Sevgili Kenan mapıslardan çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Askeri... 150 kilo vererek çıkmıştı ben hatırlıyorum. Valla 150... Zaten çıkmıştı o ya bu arada. Çıktı askere gitti. Askerden de döndü ve kendisini yeni imajıyla Facebook'ta sevenleriyle buluşturdu. 70 kilo vermiş adam yarı yarıya inmiş ya. 140'tan 70'e inmiş. Ne esprisi kalmış adamın. Ne hadi şey ya. Bir yaşlılık. Hayır o sana öyle geliyordur. Hayır o çizgili cekete geçti de ondan. O çift onun renkli esprisi... ceket şu anda iki cekete dönmüş. İki ceketi döndü. Esprisi ondan gitti. Yoksa verdiği kilolardan değil. Yok, esprisi... Hem siyah hem beyaz ceketim hazır demiş. Yok canım. Kilolu giyiyormuş artık. Hadi. Ben demiş artık kilolu giyiyorum. Ya Şeran Bey yapmayın falan demişler. Şeran Bey değil benim işim diye bağırmış. Şimdi ne iş yapıyor? Şimdi mi? Daha önce ne iş yapıyorum pardon? Titancılık. Titancılık. Şimdi tekrar bir yeni bir zincir kuracağım demiş yani. Market zincir. Bu işte güzel para var. Vallahi güzel para var. Adam hakikaten bir yaşlanmış. Bir üzüldüm. 1998'de o arabalı pasta efendime söyleyeyim çift renkli ceketle nereden nereye şıkkı parlak takım. Onlar hangi şarkıda dans ediyordu ya? Oynama şikidim şikidim mi? Şikidim şikidim. Vallahi oynama şikidim de son derece nezih adam. Gitmiş vallahi kebiş gibi bir adam gelmiş ya. Kebiş Kenan diye adı var yani. Ceket bitirdi değil mi adamı? Kimsenin sesi çıkmayacaktı yani. Vallahi ne güzel pastasını yiyordu. 140 pastayla, kilo olmuşum. Pastayla ceketi yapmasaydı kimsenin gıkı çıkmazdı da. O ceket çok tepki toplu. Nazar acaba topladı ceket ya. Mi onu toplu gösteriyordu? Öyle bir şey olabilir mi? İki renk ceket iki insan demek. Zaten bakarsan adam 140 kiloymuş. 70 kiloluk iki adam yani. Yani. Evet yeni bir hayatında. İnsan bir insan gibi düşün. Çok, doğru. Çok güzel söylediğine geçin. Bir daha tekrar eder misin? Bir lisan, bir insan. Ne kadar güzel. Şimdi yeni mütevazi bir hayat yaşıyorum. Bir market açacağım demiş. Marketçilik falan. Market zinciri işte ben demiştim. O zincire bir şekilde başlayacak. Hayırlısı olsun. Sevgili Kenan hayattan son derece önemli dersler çıkardı diyoruz. Evet. Oktay. Hayat en iyi öğretmen diyebilir miyiz? Hayat... Bugünkü yavan laf kontenjanında. Bence diyebiliriz. Daha yavan laf edecek olan doldurduk, varsa... Doldurduk mu? Üç, sabah iki kere edildi. Üçüncüsü de edildi. Bitti o zaman. Bunu bitti da edebiliyorsun. Son. Şimdi. Çin'in her şeyi çakma mıdır sorusuna verilecek bir cevap istiyorum sizden. Tek bir cevap veriyorum. Evet. Çin'de Zhu Zhang adlı bir adamın 6 ay önce $100 ödeyerek aldığı o mini minnacık yavru... Panda mı? Tüylü köpek... Çin köpeği. Çin köpeği. Chihuahua mıydı? Neydi onlar? Chow Chow. Chow Chow. Maalesef köpek olmadığı ortaya çıkmış. Ama bu şey yalanından mı? Afrika köpeği varmış da bir gün evden gitmişler dönmüşler her taraf kan. Meğer Afrika köpeği dediği fareymişti. O hikaye mi? Hayır ya fare mare değil basbayağı tilki çıkmış hayvan. Köpek tilki diye, daha güzel köpekten bence. Köpek diye satmışlar. İki aylık olduktan sonra anlaşılmış ki tilki. Tilkiymiş de. Ay tilki de şu kirliyor. Otlu da bazen gece vakti görüyorum tilkileri. Daha güzel bir hayvan yok ya. Geceleri Otlu'da mı dolaşıyorsun ne kesin? Doğru söylüyor adam. Geceleri ben eldivenlerimi giyiyorum. Ondan sonra Küba müzikleri eşliğinde avımın peşinde dolaşıyorum yani. Ah yavrum. Ah melek yavrum. Evinde bulamadığı mutluluğu Opti'lerde buluyor. Alsana bir tane madem o kadar hoşuna gidiyor. Al bir tane Opti'den. Sadece geçiyor önünden ya. Öyle bir yaklaşıp duran tilki görmedim bu yaşıma kadar. Duran hep tilki. Kaçarken. Duran tilki. Duran tilki çalışıyor onlar. Çok güzelmiş. Geceleri yani. Çalışırız diye bir şeyleri var tilkilerin. Hayvan ısırıyormuş tilki. Ne demek o ya? Isırmak? Tilki ısırır mı ya? Bazen ben de seni ısırıyorum ya. Tilki benim bildiğim kurnazdır. Başka bir özelliğini biliyor muyuz tilkinin? O da laf olacağı sayısı. Tilki seni beni ısırmaz herhalde zaten ya. Çok ürkek hayvan. Ama mesela otluda bir kümes kurarsan. İşte mesela oraya. Ben hep şey o idarenin oralarda görüyorum. Hı. Orada İdare. Bir tane şey yaparsan. Ne? Kümes yaparsan gece gelir tavukları boğar. Dadanır denir Ege'cim ona. Dadanır. Kümese tilki dadandı. Ve tavuk boğdu denir. Dadanıp ne yapıyor yani? Araca mı kesiyor? Dadanıp dediği herhalde dayanma tipi bir şey böyle geliyor. Kümesin dışına bele bele. Tavuklar gelecek. Tavukları rahatsız edecek şekilde hareketler. Taciz. Bu hayvanların fiyatları nasıl belli oluyor? Az bulunan yine pahalı mı oluyor? Bunu ekonomi üstadımız Ege Kayacan'a soralım isterseniz. Hayvan sahibi olarak sana sormak istiyorum ben Fahir. Yani ben normal köpek sahibi bir insanım. Oktay tilki dünyası. Yani bu nasıl biliyor musun? Ben şu anda bütün yatırımımı yene yapmışım. Hı. Sen bana varil petrol fiyatını falan... Ege'cim doğru gidiyor muyum? Çok güzel gidiyorsun. Nereye gittiğini bilmediğimden dost doğru gidiyorum ben sana. Dinlemeye devam edin. Aynen devam diyorsun. Vallahi 100 dolarmış mesela o köpeğin fiyatı. Ya yaptığın yatırımla alakalı. Nasıl? Yaptığın yatırımla alakalı. Masrafsız köpek daha mı pahalı oluyor? Bence adama piyango vurmuş işte 100 dolara köpek almış. 500 dolarlık tilki çıkıyor. Hayvanat bahçesine vermiş sonunda canım. Hayvanat bahçesinde babasının hayrına mı almış onu? Evet. Onu kesip böyle çok şık bir şey yapabilirdik. Ya o eskiden öyle kafalı mafalı bir şeyler vardı ya. Hakikaten ne korkunç şeyler giymişsin sonra arok gibi. Neyi şey yapıyor? Hani bak şeyi anlıyorum o ilk çağlarda. Ben bunu avladım bakın. Ne bileyim işte ben yaban domuzu avladım kafasından şapka yaptım onu anlarım da tilki boynunda taşımanın başka ne anlamı var yani? Hani sıcak tutuyor desen. Avlamadığım belli. Ha. Sıcak tutuyor desen o da sıcak tutmuyor. Kafa sıcak tutmaz ki ya. Ama bir de tilki kafa. Hadi postu hadi bir derece anlıyorum hiç kimse açıklama yapmadan. Ama kafa. Herhalde vitamini falan orada diye bırakıyorlar ne bileyim müflon, ben. Müflon mesela müflon avlayan adam var mı? Ama müflonlu ceket ne kadar ne güzel. Bak en güzel şeyleri söyledi. Naylon ve polyester karışımı. Gocuğun içine müflon. Ama evet. Kürk kalmadı herhalde ya. Sokaklarda kürklü kadınlar falan görüyor musunuz? Ben... Sokaklarda kürklü kadınlar görmek mi istiyorsun? Hayır da yani o etkili oldu herhalde. İnsanlar kürk giymenin çok da havalı bir şey olmadığını öğren. Veya evinde olup da giymeye utananlar da var artık. Yok canım kürk diye. Bir kere kürk... Var mı eskiden sokaklarda var mıydı ya kürklü kadın? Kürk ne zaman? Canım, çok kürklü tabii. Kadın gördüm. Napa mı? Öyle bir şey vardı hatırlar mısınız? Bir dönemin son derece yavan modası. Napalar vardı. Hı hı. Napa'nın çıkmasıyla beraber kürk satışları dibe vurdu ve kürkçü maalesef Napa'ya döndü. Döndü dolaştı Napa'ya döndü. Kürkçü Napa'ya döndü. Çok güzel bir şey oldu bence. Harika. O Napa'sı olanlar yok mu ya? Herkes o Napa'larını saklar. Çünkü atsan atılmaz. Çok kalite bir şey. Çok da sıcak tutuyor derlerdi. Zamanında. Benim en büyük idealim bir Napa sahibi olmaktı. Senin kürkün vardı Fahri. Daha ne istiyorsun ya? Benim kürküm var. Geçen sene... Çakma kürk. Geçen seneden ne güzel sıcacık tutan kürk. Gerçi biraz tüy döküyor ama. Tüy döküyor. Köpek de tüy döküyor. Ona sarımsak. Köy tohu. Sarımsak koyacaksın. Ona sarımsak. Dökülen yerlerini. Vallahi çıkartır yeniden. Şimdi psikopat bademden de bahsetmek istiyorum. Ben ünlüler dünyası eskiden neler var diye. Bu hayvan iyice arızaya geçmiş. Badem Bodrum gecelerinde diye. Bugün boy boy fotoğrafları var gazetelerde. Birisi dur desin bu. Yalnız bademi psikopat diyen ender kişilerdensin Fahir. Tebrik ediyorum seni. Hakikaten gerçek yüzünü saklıyorlar mı? Ne yapıyorlar hayvanın? Oraya buraya saldırmış, her yana saldırmış. Mustafa Koç'un foku olduğu için kimsenin rahat rahat konuşamaz. Dil uzatamıyor yani. Hakikaten. Ben konuşurum arkadaş. Benim kalemim satılık değil. Vay be. Şu yazmadığın da... için bir de yani. Evet yazmadığım için. Pırıl pırıl da duruyor. Hafif de meczupluk var ya sende. Valla gündüzleri yalıda geçiriyor badem. Akşamları disco önünde... Gara adlı balıkçı kayığına çıkıp orada şey rakıları çakıyormuş bir şekilde. Ondan sonra normal vakitte de oradaki balık çiftliklerine dadanıp Ege'nin deliyle. Milleti Akdeniz fokundan soğuttu ama ya. Yani çok ayıp aslında. Hani fokları koruyalım derken bir taraftan böyle bir zibidi fok yüzünden insanlar ama nesli tükenirse tükensin diyorlar. Çok ayıp bir şey. Valla. Üreyeceğini yani bir şekilde engellemeye çalışıyorlar. Çünkü böyle pislikler çoğal. Pislik diyorum çünkü bir şımarık hareketler. Ne olduğunu bilmez hareketler gerçekten. Akdeniz foku bu değil. Değil. Ege'cim onu çok güzel söyledin. Evet. Badem'den kısa başlıklardan sonra Oktay'a bakalım. 2008 olayları o zaman Badem'den sonra bak bir tane daha bir olay var. 2008'de bunlar oldu falan filan diye bir sürü haberler var. Onu da reklamlardan sonra bakalım abla. Tamam. Tamam mı? Sen 2008'de neler oldu? Çok güzel çalış. çok güzel notlarını yazarak al. Çalışacağım ben. Yazarak çalış ve sabah erken kalkıp çalış. Çünkü reklamlardan sonra son derece esprili bir şekilde bu konuya gireceğiz. Kate Melua, To Bare Feet. Hemen ardından da reklamlar radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dünyanın en güzel insanları listesinde 11. sırada olan Oktay Demirci stüdyomuzda. Dünyanın en güzel listesi, dünyanın en güzel insanları listesi, kadın erkek her yaşta insanlar var. Mesela George Clooney 4 numarada bu listede, hesabını size bırakıyorum ve Fahir de stüdyomuza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, bu özelliğimi çok ön plana çıkartmak istemiyorum yayında. Oktay, o zaten, sen istemesen de o çıkıyor. Bu özelliğiniz, bu yaklaşımınız sizi bu listede bu noktaya getirdi. Bu da bir garip gerçek. Yani mütevazılığım mı? Hı. Çok teşekkür ederim. 2008 olayları, 2008 olayları nelerdir konuşulmaya başlandı. Ya şimdi önümüzdeki haftalarda şey çıkacak değil mi? 2008'in icatları. 2008'e damgasını vuran isimler. Doğru. 2008'in icadı iPhone mu? Bu yıl var mıydı? Yani daha önceki yıl var mıydı? Bilmiyorum. PlayStation 3 de vardı galiba daha önceki yıl galiba. Onlar artık icat sayılmaz. Peki icat yok canım, öyle enteresan bir şey yok ya herhalde. Ya bazı seneler ne güzel, mesela cep telefonu icat edildi bu sene. Bak konuşacak konu ne kadar güzel. Erkek önergecini bekliyorduk 2008'in başında, olmadı. O da bize kapak oldu. Belki yok, 2009. O... Herhalde olmaz mı? Adalete intikal etmiş olabilir. O yüzden biz başka konulara bakalım. 2008'de neler oldu? Oxford Üniversitesi bir kitap çıkarmıştı biliyorsunuz. Oxford. Evet, şey, öğrenci kullanım kılavuzu. İnsanların en sinir olduğu laflar. Bak. Benim öyle özel sinir olduğum bir laf yok. Benim var, keyif. Yo, ben ya, makul. Bürge kullandığı makul için sen keyfi şey yapmıyorsun. Ben bir daha karıma kınamasın. Yani kullanan adam artık beni dağlara taşlara kaçma hissiyle karşı karşıya bırakmıyor. Öyle her şeyi hoş karşılayabiliyorum da. Olur olmaz şeyleri dünyada en nefret ettiğim şey diyen insanlar... Bir anlık bende şey yaratıyor, şaşkınlık yaratıyor. Ya yani ne bileyim işte, böyle haşlanmış yumurta. Ne gece mesela? Patatesten sen nefret ediyorsun, buna kimse bir ben şey demiyor. Ben nefret ediyorum da dünyada en nefret ettiğim şey demiyorum ya. Haşlanmış yumurta mesela geliyor. Ay haşlan, en nefret ettiğim şey. Ya dünyada ona gelene kadar neler neler var nefret edilecek şey. Patatesli börek dediğim zaman sen niye 5 kilometre şey gibi kaçıyorsun, uzaklaşıyorsun? Patatesli börek mi yoksa... Sanki şey göstermişiz gibi, sarımsak göstermişiz gibi sana. Ya da bamya. Hayır, senin bamya demen daha uygun. Benim bamya istikrarım var yani, ben bamya patatesli yemiyorum. Patatesli börek benim için bir semboldür. İnsanı aldatmanın, insanın potansiyelini kullanmadan onu harcamanın en güzel göstergesidir patatesli İnsan börek. İnsan derken insanoğlu. Hamur diye mi düşündün? Hayır hayır. Hamurun potansiyelini İnsanoğlu. Düşünmeden. İnsan emeği var orada. O yufkalar açılıyor, malzemeler koyuluyor ve... Potansiyeller zorlanmak yerine 5 adım 10 adım birden geriye gidiliyor ve içine patates püresi koyuluyor. Olacak şey mi sevgili dinleyiciler? Valla benim yaptığım küçük bir araştırma, ki Oxford Üniversitesi bana sormadı bunu ama, ilişki bitiren laflar diye bir listem var benim. Hı hı. Bak, ve bu çeşitli zamanlarda çeşitli kişilerle yaptığım konuşmalar sonucunda oluşan bir liste. Aşk ilişkilerinden bahsediyoruz değil mi? İş ilişkileri falan değil yani. Aşk ilişkisi olabilir ama iş ilişkisine de uyarlanabilir. Mesela onu oraya koymayacaksın. Yok. O mesela listede yok. Ha, ne peki? Bir. Ne? Bir numara herhalde başka insanları da ilişkimize dahil edelim gibi bir laftır. Hayır. Bir numara diye bir şey yok. Ben söyleyeyim, siz sıralayın. Sıralama yapalım. Oktay, tamam. İlki. Bak, ben yanımda taşıdığım PDA'yı notumu almışım. O değil de diye başlayan. O değil de. Evet. O değil de başlayan laflar hakikaten ilişkiye zarar veriyormuş yaptığım araştırmalara göre. Çünkü sen neden bahsedersen bahset, o değil de, benim umurumda değil de, benim bahsettiğim konu. He. Bak, ilişki daha zarar... güzel konuyu ben açıyorum. Ha, gibi. Yani sadece ilişki değil, bütün sosyal yapılanmayı alt üst edebilecek bir şey yani. Ben kullanmamaya çalışıyorum. Kullandığım zamanlar da oluyor. Onun daha yavanı var. Ne? Daha sinsisi. Adeta şimdi o senin o değil de lafı. He. Şeyse eğer, peynirli börekse, patatesli böreğini söyleyeyim hadi mi? Hadi ya, nesi var? O da var diye kullanan adamlar da var. O değil denin yarattığı rahatsızlığı fark etmiş. He. Sen mesela bir şeyler anlatıyorsun şimdi. O değil de lafı falan filan. O da var ama şu da diye. İşte yani o diğeriyle aynı kapıya çıkıyor ama işte daha sinsisi ama daha pisi. O da vardı, şöyle bir şey var. Kendi söyleyeceği şey yine altında eziyor senin söyleyeceğin şeyi. Ama o değil de de... Tamamen mi dışlıyor? Tabii canım, tamamen hiç umursamıyor. O değil de yani, o değil. Ne değil? Sinirlenme Oktay. Derdimiz dışlamak falan değil. Burada esas mesele üste çıkmak. Ve ikisinde de aynı... Yavanlık var. Aynı. O değil de... Sinsilik. Ben içten bile geldiğini düşünüyorum da o da var diyen adamın düşünerek, hesaplayarak... Tamamen kötü amaçlarla yaptığını düşünüyorum. Bu parmaklarımın seni göstermesinin sebebi acaba bu lafı benim bir tek senden duyuyor olmuş olmam olabilir mi? O da var mı? O da var. Bir şey anlatıyorsa o da var. Yok yok, var ya, o lafı kullananlar var mı? Var var, bu adam ben kullanıyor işte, bayrak sallayanı bu işte, bu çıbanın başı bu yakınımızda. Biz hep var ya, suçluyu başka yerlerde arıyoruz. Hep uzaklara bakıyoruz ama burnumuzun dibinde sinsi bir yılan gibi avını bekleyen bu anakondayı hiçbirimiz fark etmedik yıllarca. Fahir, böyle bir suçlama karşısında kaldığım için utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum. Ayrı şey de, yani bir şey de açık açık söyleyeceğim. Ben bu lafları, bu sinsilikleri kullanmak yerine üniversitenin ilk yıllarında geliştirdiğim ve artık refleks haline gelen hadi ya lafını kullanıyorum. Ne anlatırsa anlatsın karşısındaki hadi ya diyen adamın önünde kimse duramaz. O hadi ya'nın vurgusunu değiştirerek ilgilendiğini bile gösterebilirsin. Hadi ya falan evet dersin ama sonuçta o adama hadi ya demiş olursun. Bak. Bir anda var ya, nasıl şu sıcacık atmosfer bir anda tüylerimi diken ne diken etti. Ne yapayım, beni suçlamaya o da var diyen bir adam durumuna düşürdüm. Ben o da var, hiç, o da var dediğin, o da var ben oluyorum. O şeydir mesela, Kıbrıs'ta kaldığımız yerle o da var. Mesela keşke o anlamda kullanılsın. Ben bir tane ekleme yapabilir miyim? Dur, bunun listemizi, bu tam, listemizi tamamlayalım mı? Ondan, yok hadi sen söyle. Sonra sen derim. Mi ben mi? O var. Var mı? Listede var Fahir. Bugün çok yoruldum. Sen mi ben mi? Mesela. Maalesef. Hakikaten evet, çok ciddi zararlar veriyor. Sen mi ben mi? Onun dışında bunu eve gidince konuşalım. Yok ya. Bak. Daha bak. Aynı evi paylaşmayan, biriyle paylaşmayan Fahir bile bu laftan rahatsız oldu. Düşün. Bunu eve gidip... Bu ne mutlu bana, bugüne kadar bu lafı eden olmadı. Hakikaten bana da ya. Çok yani, çok şanslıyız yani. Annemden babamdan da duymadım yani, ne mutlu. O kadar şanslısın ki. Ondan sonra bak. İlişkimiz rutine mi girdi? İlişkimiz rutine mi girdi? Rutin lafını kullanan bir... Sen çok renklisin. Senin hayatının her anı maceralarla dolu ya. O yüzden sana öyle gelmiştir diye bir cevap vermek lazım. Ya ben de bana diyorsun zannettim, bir tırstım ya. Vallahi yok, tırsacak bir şey yok. Oktay, evet, Rüştü Reçber'le başlıyoruz. Ne? Bak ne güzel oldu bu kitapçık. Ne oldu ya? Ne ben oldu? Rüştü'nün soyadını Reçber zannediyordum. Reçber olduğunu mu ortaya çıktı? Hı-hı. Çok güzel. Ege'cim onları güzel kafalarını taşırmayacak şekilde o stickerları ben yapıştı. Ben seni dinliyorum Oktay. Bir taraftan da el işliği dersin Türksel dedi. Süper Lig kitabıma şeylerimi yapıştı. Şimdi bunun dışında Oxford Üniversitesi de yaptığı, çıkardığı kitapta daha doğrusu, insanların en sinir olduğu ifadelere bizim konuştuklarımız yok ama şöyle bir laf var mesela. Hı. Gerçekten çok şahsına münhasır. Bunu İngilizcesi ne ya? Gerçekten çok şahsına münhasır diye bir laf İngiltere'de en sinir olunan laflar arasında. Bunu valla şahsına münhasır ben çok kullanırım da bana bu kadar gıcık olduklarını bilmiyordum. Yani ben kötü bir niyetle bunu söylüyorum. Tamam boş ver, kaç İngiliz arkadaşım var zaten. Çok. Çok. Pen friendlerim. Facebook'ta arkadaşlarım. Bunlar hep İngiliz. Ben size tiksindiğim başka bir laf söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Yani yapı olarak, örnek cümle olarak düşünün bunu. Burada bazı şeyler değişebiliyor ama yaklaşım şu. Yalandan nefret eden bir insanım diye. Sanki hemen ben bayılıyorum durumuna düşüyorsun. Yani. Aynı işte patatesli börekten, haşlanmış yumurtadan nefret etmek gibi. Ha, öyle o, değil. O dünyanın seven, dünyada en çok. Yalandan, ben yalandan nefret. Biz bayılıyorduk sanki. Bunları, bazı şeyleri söylemeye gerek var mı yani? Onu bir özellikmiş gibi, şeymiş gibi, ayırt edici söyle söyle. Hakaret ben dolu laflar söyle. Söyle. Hakan Bayraktar'ı yapıştırdım Gaziantep Spor'a. Helal olsun Ege'cim. Eline koluna sağlık. Hem eğitici hem öğretici bir program. Aynı zamanda tabii alt aynı metinlerinde Hakan Bayraktar'ın Antep'te oynadığını da hepimiz gayet... Program yapımcılarını da eğitip öğretiyor. Bak bir yandan. Çok bir önemli. Taraftan da evet. Diğer bir laf. İngiltere'de sinir olan laflar. Ben kişisel olarak... My personality, laflar. In my opinion... Tam öyle değil de. Tamam tamam, ben söyleyeceğim sana İngilizcesini, tam çevireceğim. Ben şu kişisel anda... olarak diye başlayan laflar sinir olunuyormuş bu laflara. My personal is my feature. Tonight'ın. İngilizler böyle konuşmaları sinir olmuyor muymuş Oktay böyle? Garip İngilizce konuşmalara da radyoculukta sinir oluyoruz falan dememişler mi? Diye BBC'nin bana son derece sempatisi var. Hayır, bıyıkla ilgili bir cümle kurar mısın İngilizce? Ben kişisel olarak diye başlayacak ama. My... kişisel olarak değil mi? In my opinion... Ha, orada herhalde rahatsız olunan şey, adam kişisel düşüncesini söylerken sanki bir taraftan da kurumsal bir kimliği varmış numarası yapıyor. Herhalde o. Yani ben kişisel olarak bıyığa karşıyım. Ama kurum olarak destekliyoruz gibi, sanki arkasında bunu kurum İngilizce söyler misin Ege'cim? Bu tam anlaşılması için, çünkü genç arkadaşlarımız da dinliyor. İngilizce'de bir şekilde, yani futbolda bir yere kadar ama İngilizce'de bir şekilde vermemiz lazım. Genç arkadaşlarımız Türkçeyi anlamıyor mu ya? Şöyle, kişisel olarak bıyığa karşıyım, kurumsal olarak bıyığın hastasıyım. Evet. Şimdi senin aksanınla söyle, evet. Senin cümlenle söyle. I personally diye konuşmam lazım. Öyle konuş, nasıl istiyorsan öyle konuş. I personally. Evet. Mehmet Nas diyorum sana. Teşekkür ediyorum ben de. Biri bana gelsin. Evet. Türkiye'de bu araştırma yapılsa tünaydın herhalde. Tünaydın hakikaten. Herhalde en sinir olan laf selam cümlesi olarak düşünülebilir ya. Bence Arog'un da en güzel esprilerinden birisi sınıfa tünaydın diye girmesi. Hay işte. Ne oldu? Mehmet nasıl çıkardık, numarasına bakmadık. Ben burada küçücük logoda hangi takım olduğunu nereden? Gençler biliyor olabilir mi? Allah. Yandık. Vallahi onu, yandık. Onu sen başka bir şeye yapıştır. Mehmet Nas 238. Nereden buldun lan? 238 Mehmet Nas. Forma renklerinin de kullanılabileceğini fark ederek. Evet. Gençler Birliği'ne bu adamda büyük ilerleme var. Çok korkunç şeylerden bahsediyoruz. İngiliz bu kadar mı araştırmış? İngiliz bu kadar araştırmış. 2008'de yine İngiltere'de olan bir olay. Bak, İngiltere'de bugüne dek görülen en kompleks daire izi bulunmuş. Kompleks daire izi? Kompleks daire izi. Yani kafa karıştıran bir daireymiş. İşte bu şey, tarlalara yapılan şeyler. Çiftçiler geceden alkolü alıyorlar. Ondan sonra... Ben daire deyince kat maliki geldi aklıma. Evet, daire kompleks diyor. Daire. 3 ayrı kombi çalışıyor. Ne kadar doğalgaz yaktığı hesaplanamıyor. O zaman çok teşekkür etme zamanı geldi de geçiyor diyebilir miyiz? Çoktan diyebiliriz. Bence o da geldi de geçiyor. O zaman yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız sevgili dinleyiciler. Buz gibi bir salı günü uzanıyor önünüzde. Dikkatli olun. Hep güneşli yerlerde dolaşın. Sıkı giyinin. Yarın sağlıklı bir şekilde buluşalım. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.